اللہ تعالی نو در رسول علیہ السلام دے ترزوی دے علی روڑ دو جرگاو کلا دا ام سلموی رضی اللہ تعالی پا منگا دیر سخت و حدا تیر شو منگوی دلتا کسی دا آرانش پی رو دی مندلی اخپل دین با مکاو اپا قلارو دورا پس بیارا لو سمبوزی نو جرگاو کچی سبیو وی رشیا وای پا دی رشیا و بخلاسی گو اکا نخلاسی گو خور رشیا بویو نو جعفر سے بھی مشرو وی تب خبری کئی اغلاق انتظارگاہ کے ناستے پر نمبر با پیشی کی گنا عمر بن العاص جرگا عمرہ غلنا نو جعفر تیار پریشان سوڑ گئے سنو چغے اکڑا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون دا اللہ دا ڈلی والا حاضر دی دن خلق بگنی چرا سے چلو شو بادشاہ حیران شو دا سوک دی سب بھی اغتاس چو غسل لیا خلق دی والے ویرائے والے جعفر سے بے دن نکا عمر بن العاص جرگا روس تو کڑلا پا کار خدا ہوا کنا چدا جرگر اگلے ادو بے مرک کول ادے دے کہ عمرو بن العاص پرے کو دن شو دوی مو تو تپوسنا شروع کرلو عمرو بن العاص سے تا نکڑیا وے دو دے عیسی علیہ السلام بارے کے سپے کے سپور ہے مریم نو دو دو نے تپوس کو وے تا سو سو ہے ہم نہ دا نہ سو ہم تے صورت اگلے پدی نوں با صورت مریم آ صورت بزرگم صورت شروع کو دے دل راو سے ذالک عیسی ابن مریم دا بادشاہ دستور گنا ویخو بیدی قرآن ویدی سمعو ما انزل الی الرسول ترا آیونهم تفیض من الدم دا ویخونا ویخی بیدی علیمانم او بادشاہ دکی اوچت که قسم پا خدای تورات چی سویری دی دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی قرآن چی سویری دی دی ویخت دستور گنا فرق پکی نشتی بلکل صحیح خبر دا دو بیا شیطانی اکلا رسے بیدی دغه بو کی روانه بو کی وی دغه مې خلاصې هغه ته دغه ډاله واپس کی وزه زما د ملک چې بیا په دې طرف را نشه ډاله ته واپس کړي ار صحابان مبارکی وی رضی الله تعالی عنهم وی ذهبوا فانتم صوم من سبکم غرم زئی تاسو زما ملک بالکل ازادي کم زیته چې زئی لکه ملک امن او امانو دیو کل نه بالکل دی بچو زوکلو نو ورقه بیا غساله بته جو ورقہ نہیں نو دے با پانی بخلق بدگمانی کی جدے سر گر جے سوک دے نو یہ تاس تا ورقی تاجت نشتے دے انتم سوم تاسو بالکل آزاد ہے جے چر تزائی اقبل عبادت کوئی یہ خبر ادا اکرلا دویم خبر ادا اکرلا لا پیرنگی دے مسلمان شیلا ندے دویم خبر ادا اکرلا من سب بکم غور ما کیا چستاسو بیزتی کولن جرم بپی لگی مجرم با جرم بپی لگو جعفر سے افتوی وی جرم پی لگو چو پورا دی روپای جرم پولا دی وی دا کاما دا وی دو روپای وی دا خو پورا دی دو روپای بدر دا بچیا دا سن دو روپای ور کولی نبیا دا چا مجالو چا صحابان تا بدو گوری بد نسبت بو کی من سب بکم غوری ما دالا پیرنگیو پاکستان کی من سب بکم فو حرون چا چا صحابان تا کنزلو کن ازاد ازادی دا او دغه بادر دی وی دا خود جمهوریت تی کنه حریت تی الکه چیزه شیعه تا کنزل کم نو تمی جبه غطای او چه او پیغمبر تا کنزل کی اصحابانو تا کنزل کی نو تاسو تپوس نکوای ازاد ازادی دل تاگی من سب بکم غورم دا قرآن دا لسته او اغا دیده تورس داره که سبن مریمی بلکل سید دا ما کان لله ان یتخذ من ولد ضرورت دے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ادلی دل مریم اغا بزرگ جنائی سمرا پریشانی پیراغ اللہ زان نشی خلاصو لے سمرا پریشانی پیراغ اللہ پلا مخ نشی وقت کے اللہ وی ماولا مخ وقت کرنا پریشانی دمرا راغ اللہ وی متو قبل حاذا وکنتو نسیم منسیا الخلق کلهم عجلا ابتلو بالمصائب پریشانی پیراغ اللہ دو آتے فاختلاف العذاب من بینهم نو اختلافو کو ڈلو دو خلکو یہودو پا اقمیانت پل کی نو سو کوئی منگا ملک پانچ سکر سو کوئی جوندے رے او چی سو کوئی ملم کو نو یہ بیا جوندے شو او دو خدای تو بقرار ہو کر سو کوئی تا بندہ ہوئی سو کوئی تا دو خدای زوی ہوئی او چاو تا کنزل شو رو کر با دیرہ دی اسمی ابیہم دیر خبو آوی واب سر تخریدن کی یوم آیا تو ننا کرے چی براش منگلا لیکن ظالمان فی ظلال مبین وانذرهم یوم الحسرہ او یرادو دا وزی دا افسوزونو نا دا افسوزونو راز صدا دا افسوزونو راز دا قیامت راز دا بیوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا کرا چی بچکون لگی ظالم پا دوارو لاسخ پلو بانی اوائی با حی افسوز اتخذتو مع الرسول سبیلا نیولے میوے دا اللہ دلی گری سر لار دا اللہ لی گری چکم لار خولے و پا غلار بانزت لے اغلار میں انو مغلا یا عز الظالم علا یدی یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا و اجتماعیت نلسم سپارا یو دا یا دا افسوزون راز دا دا مرگ راز چه کل مرگ رازی زن کدن شنده با افسوزون که ارمانون بکی ابیا با مینتون که صورت منافقون بیا با مینتون که لگا زمانہ تکڑے اللہ ہوئی ما با دیر سے کروں توبہ میں وقت کلے وہاں اور بیا سے کی گی نا آیت نمبر لسم وانفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون راغے نو دے بوئی لولا خرطنی ولی دی پرنخم ترنیٹے نیل لگی وانی نور دیر خیراتون باوکم اس خیراتون کائی خیراتون وخونا ندی کولو سو سے خیراتون کم پا دی پوش چو سورانا چی پا دی گی کنا نو خیراتون باوکم یوم الحسرہ دا افسوزون رازدا دا شن تا یوم الحسرہ دا افسوزون رازدا عذاب دا دنیا عذاب چی کل رازی دا دنیا عذاب کل رازی نو بیا چیزی اوباسی یا ویلنا انا کننا ظالمین های افسوس روک شو انا کننا ظالمین منگو زیادی که ان کی سورة الانبیاء کی نو بیا چیزی اوباسی نو ستی نو جوڑا ہے یوم التناد یوم تولون مدبرین ادھا چی غرور روز ادھا افسوسون روز نو بیا سبا افسوسون که داگی نسو جوڑی کی نو انذرهم یوم الحسرہ وہ روا دو دو روز دی افسوزون نہ کی فائدہ ہوتا ہے یعنی شر رسول ہے او بیا بوئی منگ زیاتے کڑا ہم تا اللہ معافی ہو کا بیا قبلی گنا دوست بے خبری کی دی یقین نہ کہ یقین منگا نہ رسول اللہ رب بات کی گرا تزم کا میراث کے اخر میں نے پات کی گی وا تو کی دی پیو ہے لے نہ یور جون من طرف تو گردولے شی درم واقع میک بابا یاد کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وذکر فی الکتاب اتلو علیہم نبأہ سورہ شعراء کم دا ذکر اتلو علیہم نبأ ابراہیم بیان کدو تا کتاب کری دے ابراہیم یقینا نو دیر زیات رشتی نے او دلوے درجے والا دیر رشتی نے نو چت سی ویلیو نا گئے سر تر سوری دی اور تو ور دے دلے خبر ہے نہ پریخ من کے پریخ ہے خبر ہے نہ پریخ دزوی دا لالو لیلو اغیر خبر اینا پریخی زوی لالو رو تا چاڑی پی مریخی دا زورو نبی که اللہ اکبر وی صدیقان او نبی کل چوی یو دپلار نو داغا پر طول تذکرو که داغا دا دعوت تذکره کئی یاد که چوی یو پلار پلتا بابا می ولی رامدت که آجتونو کی آتا چین دیاوری ندینی لا اسمه و شیعن ولا يبصر منك شيئا تدينون داروان خلوی نین دا چنگ خلو آنه دی خبری آوری ولا يغنیان کا شیئا بابا میقینا راغل لے ماتا علم دین دا اللہ در ازا آجتا ستاتن در آغلے نما پسر آزا آهد کسراطن سویا روانم دید پلار نیغبانی زفی روانی پدیلار تازن سر روانم او داو موتا یا باتلا تابود شیطان بابا می ممانا دا شیطان عبادت تا شیطان مکوا ناغ دانی دیگه چیزو خوش شیطان عبادت نکو ملکا دا تصوی ماتا اولیا پا دی پیگی کنا چی دازه چی چی کم نو دا کارونا دیوی دا شیطان در ازاد این دا تا شیطان عبادت کئی نو دا مکوا اللہ مرد دے کرو کنا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین ولی ماتا ستنویری انی بدونی آزا صراط مستقیم زماو مانے ننی غلارم دغلا دغا امر چکم اللہ رب العالمین کرے دے دا انبیاؤ ہر دور کے کرے دے لا تعبد الشیطان نپلار تو ہوئی لا تعبد الشیطان دا شیطان ممنا دا تابیداری کل چستا دی ندا دا شیطان دی انہو لکم عدو مبین یقیناً شیطان دے دشمن ساسو سرگن آیت نمبر شپیتو یو شپیتو علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان دلتن دا ذکر کہ لا تعبد الشیطان بے شک شیطان دے دے میرا بان اللہ نہ فرمانا نتب نہ فرمانو کسی بابا میری گم تابانی چی دے روبر چیتا تا عذاب دے مہربان اللہ طرفا دی صورت کی رحمان رحمان پا نسبت دے طول صورتوں دے قرآن دیر ذکر کرے دے شپال از دیا پا کیا رحمان رحمان را گلے دے پسی دویم نمبر بیا صورت ملکی ذکر شے دے دا رحمان رحمان ذکر کی یرے گم چی دے روبر شیتا تا دے مہربان اللہ طرف نازاب عذاب خود قہار دے طرف ذکر کول پکارو کنا دے رحمان نے ذکر کر مانا سدا دا اللہ رحمت دیر جاتے ناکام کئی کی آخر بدبانے عذاب رہو لی اول دا رحمانیت نہ خیداؤں دا کنا چی دشمن ختم کی شیبت دے شیطان امیشہ لمر گرے ویلیو تپلار ایتا بیمینی رغ مخڑا ان کے تو زما دا لہاونا اے ابراہیم دعوت نو اغوت یا بتی دے تو دانو یا بنایا دمینی خبر ہوتا نکی یا ابراہیم زورون ہوتا کئی تا زما درگاہون نمخڑو لے پیگم پتا بانی تو آبی کب بس ننکرون یقیناً اولم دے پا گٹو بانی وحجرنی ملیا لر شرانا چروغی حالا کونکا ملیاً حالا کونکا سالمن لکڑو کی تپلار ہوئی یا مورت ہوئی وی کمی دا تلاس کو چکڑیا کون بازی رکشی دا مخینا ملرشا لری شوی کمی دا تلاس کنو بیا پاتی کی گی نا وحجرنی ملیا لار جمنک ولم دی پا گوٹو بانی وجنم دی رک شرانا ملیاً زمانن طویلن دا کل دا چی عمر تیر شو قید قسم نشو ورت ورد و نسو اب یاو خل نو دری نو لر شاہ دے دینا قال سلام علیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی سلام علیکم زما طرف نہ بچا دے تابا نزیس نے بابا کہ تے کنزل کے کہ خیرے کہ پسا پیڑ میں کہ بغاٹا میں ہوئے سلام علیکم زما تعالی بخنا غارم در اپنا بھی یقینا دے رب زما پما با نڈیر میرا بانا بخنا غوائے جسو مطلب ما ویلو سورہ حم مومن کی اب جہ ہم شورا کی و استغفرون لمن فی الارض فرشتے بخنا غواڑی ٹولا ول کی بدیزم کی سنگ بخنا غواڑی اللہ دے گناہوں نے بچ کا ان دیمان توفیق ور کا نظم تعالی بخنا غواڑم اللہ تم چ اللہ زما پلاو بخا ان دیمان توفیق ور کا چ ایماندار شی اپ ما دیر مہربان دے انه کان بی حفیا اول رشم دنا او تو چ تا رمضان کو سوا د اللہ نا رمضان کوم صرف رب می یقین ساتم چن شم نہ بہمز با سبب د بلین در اب می بد قسمتا زکریا علیہ السلام دا ویلو کنا دیم دا ذکر کی لا کون شقیا بدعاء ربی یقین میرے کی بدبخت بن شم پر سبب د غختو می در اب نا کرا کی نو کامیابی دوار شو کرا نہ کرا بیا قسمت ایم دا اللہ نے می غختل لی دبل چادر کی ملاس نہیں اوچت کرے لاتن اعتزلکم الاعتزال من سنت الانبیاء الاعتزال من سنت الاولیاء اصحاب کاف نوڈ پڑھ رشی دا شانت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رشی چیزل تنکی کی نظر بل دے تلاشم رسو بہوکم زما استاد رحمه اللہ و تعالی پہ مردان کی وزر را غرم ملیان را غنشیونی و تن ماتوی چیز کاری نپری سم معتزلی شوی معتزلوی کنا معتزلوی د توحید عقیدی والو تو معتزله وی چھوٹے معتزله دی وی والو معتزله دی دا ویتا کل معتدیل شو ویتا کل نشتا سو حید سورو شو اللہ ویلی فاعتدیلو هن فی المحید نو حید کتی نو جدا شو انتا سو حید سورو شو جدا نا پتا رب شو نو خبر سی ویلیو کنا حید دا زنانے اختیاری دی مرض ادھا مولا بدت تاقی اختیاری دی شرکی اختیاری دی بدت اختیاری دی نو دا دن خوزیا تا دا دا کول پکای دی پر زور بانی پر زن حید راوستے دی آغا اختیاری نی اگی کی اوڈا نتی نوکای نو دا دن اڈا اوکای نو چی مبتدی دی نو خوکم خدای چی دن اڈا اوکا کرا آغا مبتدی حیدی کی گی مرضی کی گی ادیو پسی ادری گی انیت میں کرے دی خالی صلی اللہ پا دی امام پسی دا پا حید چی اختر پالی سری دا دا دا پسی مود کوم دا غا قبلی گن دا غا بسنگ قبول شی پا دی مسئلہ امام بو حنیفا در خپی دا اغوی لا تجوز الصلاة خلف اهل الاهواء والبدع لا تجوز الصلاة خلف اهل الاهواء والبدع پا خپل نفس پر ازا روان دے ادین کی دزان نکار کئی نو دا پسی مود نسی لا تجوز الصلاة خلف اهل الاهواء والبدع نسی کی گو پسی روان دے پسی اولی اغا پا دی پونی چی دا خو دغشی دے حائز دے چی حائز دے نو دار رتی نا پکار دا میان کوای ما بل ادا مبتدی بارہ کے تو قرآن خون دادا من یوہین اللہ فما له من مکرم اللہ سپکڑے نو دے دے عزت مکوائی اللہ سپکڑے دے بیدینی تے دین وی فما له من مکرم نو عزتیوں نکائی نتے پی محراب کے ادرائی اب یاو تو جہاں نماز وارائی اب یاو پا دی امام پسی موز کن لیوانے نیتا چی مبتدی پسی موز کہے سلو پسی کہے فما له من مکرم فتکون رش نو دا مسئلے بیان کرا دیوم ڈاڑے اکڑا حدیث کی راضی ہے تذل الفرق کلھا چکل بی دین عام شل تدبیر نکی اے تذل الفرق کلھا نو بیا ٹول فرقے پر دی آواز پاس حدیث کیم داری خیر خیر الناس بسو کی ہوئی چه د فتنو پو وقت کی اغا پو شعاب الجبال کی گردی از خپل گزارے پر ازان سره گڑی بیجی ساتلی پاگر خپل گزارا کے خلق لاڑو نه جی ناراضی چینی جی رازی نو بدوی پی لگی لری لری گردی ادھر سڑے بخی چیزا اللہ دے اے تدل الفرق نو کرے چی پی خدا ہو لری شتنا راچ در و مدد کول سواد اللہ نا عبادت چو لکو در نمرود قانونی منا ورک منگ دل اسحاق و یعقوب منگ ورکو دے اسحاق ذکر مخی کو او صورت صافات کی تاثلو سی دی اسماعیل ذکر مخی کرے دے وجہ سوا وجہ داوا دل تکی دا نسل نسل ذکر کی اور نسل چلے دلے دنو ابراہیم علیہ السلام دنو بوت نسل چلے دلے دے اسحاق ندے دی وجہ نے تذکرہ داگا اکڑا ورکمنگ دل اسحاق ورکمنگ دل اسحاق پس یعقوب توچ یعقوب در کم ساسو چندانے کی ہر یو منگا دن اکڑا پیغمبر اور اکڑا منگا دلو در رحمت پلنا دے سا اور اکڑا منگا دلو جب دیری شاوڑی رو چتا لسان صدقین علیہ درشتیاو جب صدا دا اللہ دا کتاب والا جب چی پا جب دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے نو جب درشتیاو ام دا او جب او چتا ام دا پا لو درجہ کے دیرہ لوڑا دا دو واقع دری ذکر شلی ووہبنا لہم وذکر فی الکتاب موسیٰ درہ مواقعہ سنورو مواقعہ بیان کا خلق تب کتاب کی دی د اسحاق موسی علیہ السلام یقینا مخلصا خالص کرشی اللہ علیہ وکانا رسولا نبیا وہ پیغمبر نبی اندلو درجی والا رسول نبی کی تاسو لستی دی فرق دے چه فرق دے رسول آغا دے چی دین عمر سی خو کتاب متجدد دے ہو سخا اللہ کتاب ورکڑے دے نبی آغا دے چی دین رسی کتاب اللہ ندے ورکڑے زور سبق بزوتی مختلف کو صحیح نہیں دے سکڑے نہ غلط ہوتے نو رسول درجہ کی اوچتے دے نبی نا صحیح دا فرق پگشتے خدا دوار مترادف ہم دی دیو بول پمانا وی لکی کی دوار یو زبان صادق کی بل دا دا حدیث نہ دا معلومی کی دے نبی درجہ دے رسول نہ اوچتا دا نو دا اضافی دی پہ یو لحاظ دے رسول درجہ اوچتا دا بول بانی دے نبی درجہ اوچتا دا حدیث کی راضی پیغمبر السلام دعا خود لے سڑی پریشان ہے ما خوبون خوب کی پریشان ہے کیگم اور پیغمبر السلام تو دعا خود لا اور دا خالد بن الولید تا غالبان خود لی دا ویدا دعا لولا که مرشوی مت علی الفطرہ اکا پسی دی نو تاخر کار کرے دین نو پاگی دعا کی تدا کلمات خود لی دی ونبی کل لذی ارسلتا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك آمنت بكتابك الذي ارسلت ونبيك الذي آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. صحابی تو عائدہ تو ہوا گیا اگر چی کلمات ہوئی نو دا ٹکے پہ کہتا دا شوئی و رسولی کل نزی ارسلتا دا نبی پہ دیبانی رسولی پیغمبر سلام بے اللہ ماتا تا دا شنیدی دی نبی کل نزی ارسلتا ہوا دا والی ارسال خروس تو راغل لے کنا نمخ کی نبی ہوا دا لوئی درجی والا نو رسول نبی پہ او مانا باندی دل تیم زی کری کتاب امور کرے دی نبوت مقام دی رسول النبی لے گلے میں انہیں کتاب میں ورکو نبی امو آواز کرو منگا دا طرف دا تورنا برکتی الائمن المبارک دا اللہ کلام سر شہدے کنا دا اللہ رب العالمین سر معراج شہدن خود با مبارکو پا دنیا کی جماعت مبارک سے دے اولی پا دے کہ دا اللہ سر خبری کی گی دا اللہ سر معراج دے صلاتو معراج المؤمن دا مؤمن معراج دے دا اللہ سر نو پدی مانا بانی ازیم برکتی دن دا غزی خوب خود برکتیو کنا و قربنا و نجی یعنی دیکھر منگا دے جرگی مار خبر میں سر کولا جرگی مار رازدار دا مساری اور کرو منگا دلا دا رحمت پلنا دا مہربانی پلنا رور دا دا حارور سر طاہا کی دعا دا غزی کر کری دا دعا کی وی اللہ اجعل لی وزیرا من اہلی حارون اخش دود بی ازری و اشرکو فی امری اللہ وی قد اوتی تا سؤلک ستا مسئول تا را در کرد شد موسیٰ علیہ السلام تیدا دعا می دلو مادلہ نزکو ایدلہ می رور دوار کرد نبی کانا دادن خوب عمر کی مشر دی خو نبوت پہ حیثیت بانی دلوار کو وکانا وار کرد می دلو رور دادو در احمد پلنا رور دادو نبی آرون وذکر فی کتاب اسماعیل دنور انبیاء تذکرہ بیان کب کتاب کی اسماعیل اللہ تا محتاج ہو اخلاص لالول نے زن نے اخلاص کرے یقین او رشتی نے دوا دی او دے رسول النبی رسول دلوے درجے والا دس کتاب ہو اسماعیل علیہ السلام کتاب نو نے ذکر کرے چا نہ رسول تویلی نبی استاد گرے نے اللہ رسول صادق الوعد ویری ستجدنی من اللہ انشاء اللہ من الصابرین افعل ما تؤمر اللہ لوامی زوتا تیاریم پاگلوز بانی تنگو آگے سر تورسو وہ دے چخونہ بے کولا اخپل کوروالا تا دمانزو وزکا او زان پاکولو پاکیدو معمل یا زکاة یعنی خیرات خونہ بے تا کولا دا خیراتی شیدو ورکولو مقرر زکاة نو حصہ مقرر نو او خونہ تا دیوا وکانا عند ربه مرضیا او دے رب سخا خوخشو ہے دے ادریس علیہ السلام تذکرہ ہوکا یقینا رشتی نے نبی اندلو درجے والا چتکڑا منگا دے مکان عالی اندلو درجے تا او ادریس علیہ السلام لوی درجے تا خیجولو سنگو او ادب دعا کورا چا اللہ دا انور چراکا کی دا پرشتی خملا ماتا شویا خدا دے تا آسانیو کی نو دعا با فرشتی ترا شدرا او فرشتی او زنان وی اللہ پا ما با این دوم رمائن دیتا بنده مولی دی وی اللہ او تاوی وی درش سنگیره در نور فرشتی را لرا وی زاغیم تا چلو دعا که وی خواه دا خوشو چی ریدل یو بر سرو چو سریا وی زما یو کار دی وی سو یو خبره دا وی زوی ما چی دا مرگ با چی سنگی دیدی دا سختی با سنگی زمار شوی چر تا چی مولی دی دا سختی وی خدم نگا اللہ تو دے خودسی وی فرشترا لندے ملک نو بیا جوان دے که وقتی خبرا بیا جوان دے که وی روش میں آرمان دے وی سو وی چیدی اسمانون تو خواه دانوار بوری جا تسنگ رکایی اب یامی دا جنتون ہوئی دے دا اولی دا جنتون تجدن نکور تایی سو گوی دستانگوان مانی و خواه وی رازه چی دو کنه وی چر تزو وی بیا دنیا تزو کنه یه دی زمانی کرا غلی واتل زبتی و زمان دلی وانه مک ویدا خو بزیر بیا رات لکی بیا پا کی سیده خو مولی ما بیا پاس مار کرا غلی مولا مول خوزوی ما بیا پیرا وی اللہ تویو چی پریده دا سڑی دی چرتا دیر اخیار دی وکیل لی پریده ویبا نو چی پری خونال تا خو دوڑی خوری کرا نو خیراتی دوڑی خورو رو رکی نہ ترخوا تیرے تو جنت جوڑ کی گانڈے ترخوا کے جوڑ کی وہ گانڈے ادری سلام بھی گیا جو بولے ترخا کئی جوڑ کی گانڈی منگ لال تناس تھی جوڑ کی گانڈی تو وہ خدا دس دروز چوڑو پی نیچے بیا بلا خوا اللہ دا مطلب نو رفعنا مکان عالیہ رفعت دا درجے دے مزایا کے تزاحم نشترے غیب درجہ کی اوچت کا غیب درجہ کی اوچت مقابلہ خودی کی نشترے چی مقابلہ دا پکیتا دیو شان دیو یو شان تا خصوصیت دا بل شان تا خصوصیت مشتہا من قصتی دریسا ورفعی الى جنتی الى آخر ما یذکر لا اصل لہو لا اصل لہذا ویذکر ہوا اول التفسیری من غیر بصیرت بلا سند ولا اصل اس اصل نشتے واما رفعو فهو من باز بذکر مزیع ولم یختص بها یواز ایدن دے فل مزایا لا تتزاحم نور انبیاء مچت کری پا درجہ کی دے مچت کرے دے دانے دے چیواز یا غدے ابن کثیر داری کری دی رفعت دے درجہ دا مراد دے زکریا ہر پیغمبر ہر پیغمبر روڑے دخپلی مزدوری خوڑ اللہ دخپل لاس مزدوری او کار کردے خیراتی روڑے نہ خوڑے چیزا امت بخیراتی روڑے را کئی پیغمبر علیہ السلام خیرات دے سر آغست کہنے دے بے منگ خیرات نہ زما اولاد لوم خیرات خان دے خیرات نہ دے آغست دے منع کردے دا اولاد پرے دم غلام لوم ابو رافیر چا خیراتی تا شیوار کاؤ دا زکاة وی واخلم نبی علیہ السلام بے تا زمونگا غلام نہیں زمونگا مرایانو لا دا چه روان ندی نو منع کری دا صدقہ ناخلم بی حدی اخلم ڈالے چوک را کئی ڈالے اخلم دیمین دا محبت علامت دا نو دای منع کری نحیس پیغمبر دا چا خیراتی شین دے خوڑا لے ڈالے اغشت دا خیراتی شین دے خوڑا لے نن نفلی خیرات او نو جوبی خیرات دا این دی اغشتی نو چی خوڑا ہر پیغمبر مزدوری کرلا پلکا ما من نبیین الا وقدر على غنم حدیث کرے یار پیغمبر گڈی بھی ضرور لی نو صحابی تپوس کہ وان تا تاں ضرور لی واو کون تو ارع الغنم على اهل مکہ تعالی قراریتا ما پسو ٹاکو بانی پسو ٹاکو پسو دمڑو باندی د مکی والو بھی ضرور لی پیسے بہ میں پیار است دیر معمولی ارع الغنم نو ہر پیغمبر مزدوری کرے دا داؤد علیہ السلام دخبل اللہ سو زغری جوڑول خرچولی بھائی یحییٰ زکریا علیہ السلام وکانا نجارن مصریو دو بدل ارگو کار کو درزگرے کار کو پاگی بانی بر روڑے خوڑا دا سنور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات عیسیٰ علیہ السلام کانا یاکل من غزل امی دخپل مور ریش باگی کو او دا غریش پی خرچول دا غی خرچم خپل خرچی تیمو کو دو بتینم خرچ دا غی ناغس اگا خرچ پی کو نو دا زکریا د دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ادریس علیہ الصلات والسلام کار تو خیات زڑو کی گنڈل نو دبا زڑو کی گنڈل پاگی بین بے پیسے آغستی نو خوراک بے خور نو ستن چی بے کتا کول سبحان اللہ بے چی برا خل سبحان اللہ بے یعنی دو رو خواندے دا کڑے پا یو ٹک بانی دستنی دا گنڈن چکی یو پیر چی دا کی دیتا سوی تاکو تاوی کنه یو تک بانی دو پی استن کتا و بیا برا پا دی یو تک کی با دو پیر سبحان اللہ دا چا پلار بدا پر سرو لگی دا اکل رفانا هم مکان نالی یا و چا تکرو منگا دی لوی درجه تا لا یغردو ایلی برطن الا قال سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی مطلب داو دا نچ برا ناس زدو کی گنڈی اولاک اللذین نام اللہ علیہم دا بزرگان آغا دی چی میرا بانی کرو اللہ پا دو بانی من النبیین دا انبیاء و نو دا من دا بیان دے من ذریت آدم دا اولاد دا آدم نو دا اچانو چھا بارکڑی منگ دنو سرا زنیو دا اولاد دا ابراہیم اسرائیل یعقوبنا زنیا غدی حدائینا چھنگ پسن مروان من من دا اچانو چھا دائینا چھنگ پسن مروان کڑی وجتبائینا امنگ خواق کڑی و اذا تطلع علیہم آیات الرحمن کل چی بیان شد ہوتا ہے تو نہ مہربان اللہ غور دل پر سجدہ او بو کی یہ جڑی دن کی دا اللہ نے یہ رضا دا اللہ دا قانون تابیداری کولا او دا اللہ دا حکم تابیدارو دا طول اللہ ما غور کری ممن حدائنا واجتبائنا سورة الانعام کی آیات وین ذالک ھدی اللہ یادی بہی من یشاء ولو اشرکوا لها بطعنهم ما كانوا يعملون ومن آبائهم وذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اجتبيناهم منغرقلوا وهديناهم إلى صراط مستقيم دلت ذكر كنا ومن من هدينا واجتبينا اجتباع نقداوا جاءتنا دمي ربان الله بوترسيد الخر سجدا وبكيا وبو وردل پسجدبانی وبجڑی دن کی فخلفو من بعدم خلفن طول اللہ تا محتاج مصیبتوں پر اگلی نو پات شروع دودن ردیان خلق خلف ردی خلف لائق و قابل زینی ان کی نیک اولاد نیک شاگردان خلف دی نالائق اولاد نالائق شاگردان دا خلف دی ردیان ردی دی النا لائق سوک دے وی قصہ گوئی پیداران د پلارانو قصے بکے زمنگ اب کاکا جی دسیو زمنگ بابا جی دسیو تس شے ترتا ہوا ہے تسئی پل سنخ نہیں نو دے بد پردیا دے زمنگ کاکا جی دسیو زمنگ بابا جی دسیو آگا خوار تچو خوا غلا خود تسئی تزان سم کا کرنا نا سے کا لائق پا دیشو انا لائق دین تباہ کو ازا الصلاۃ والتباہ الشہوات بربادی که موز موز دا اللہ با و هر دین که اللہ مقرر کرو روان شدو پخپلو طبیعتونو بانی نظر دا چی مخبشی سختی که خطرناکی کندی دا جاننم سرالی توبو باس ایمان عمل صالح فولای که ادخلون را جننہ ظلم بوزن شیر لگ خوشالی بینی جنتونو دا سیدو آغا چی وعده که بان اللہ بندیانو سرنالی دیلی یقیناً دا وعده دا اللہ یقیناً رات نون کی ما اتین را غلی شوی اولا مانا دا اللہ وعدے لے با طول زیر طول باغا دیکھے ہو دیکھے گا سرا وابا نوری پاگی کی بے فیدی خبرہ بے دا سلام سلام نا او دول روزی دا پاگی کی بکرتن واشی انسارا و بیگا مانا ہر وقت یاد شپی پی حساب بانی سہارا و بیگا دو وقتا دغلی جنتا چی ورکیمگا چالا من عبادینا دا بندیان اخپلنا آگا چالا تقیین چیزان بچ کے ان کے یو احسا ختم شلا اجز دا مصطفی نو سرا او مجبوری اللہ تے فریاد کول نو دویم زل باندی اجز دا فرشتو رسول علیہ الصلوۃ والسلام جبریل تروی وی انا کنت اشوقا الیک جبریل علیہ السلام تے ما یمنا وکان تزورنا اکثر مما تزورنا تچی دا رازینو دے دین دیر دیر ولی نرازی زما یادیگی نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زان سچ در طول و فرشتو ترجمانی اکرلا وی ما نتنظر اللہ بیامر ربک اللہ دا غواغ جواب راو لگا خبر راو لگا حدیث دا مسند جلد اول کی روایت تی دا حضرت عبداللہ ابن عباس نا اول جلد 509 مخبان دی او داوم دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام تو یا انا کن تو اشوقا الیک ولکنی عبد مامور زما تا تا شوق ستا دا ما تا زیاد تے زم چے دسن کی وے ولکنی عبد مامور زما مامور مجبورم سوکم چ اللہ اجازت نہیں کڑی زے دے نشم رکھے دے نشو کتا کے دے منگا رکھ پر زے نہ ان نشو رکھے دے لیکن پی اجازت دا رب دی دا غدی ٹولا چ زم نوان دی زم نو رستو مخ کے رستو ارت دا غدی او ما بین ذلک ان دے رب دی رو ان کے چ ضرورت بے ما بو راو لے گی جیری کی تینا نا چ کر ضرورت کی گن مارا لے گی اس چی ری بھی جازے ز خود دے نہ شمنو رب تی دے آسمان نو نو دم کی اچ من دی کی فعبد و استبر لی عبادتی خا دا بندگی او کا اٹین شا پہ عبادت دا بانی اے معلوم دے تا تا دا نو والا چوک دا اللہ صفاتن والا تا چوک معلوم دے نشتے دے اس کے چاند تپوس کی وششتے کنا سوک دے لکا دسے دعا گا سوک دے وے ادیران اٹھے پر خوراسان غوث دا زمونی کتا دے اٹھے پر خیر دے پر منگا دے خوراسان غوث اس خلق رپی جنی ارکڑی دی دے پر خواد دور بیاو کنا دے خوراسان غوث را معلوم دے اللہ موالا اسے دو غوث را معلوم دے اللہ نمالا دے اور لوی زوان را معلوم دے غوث الغوث العظم سبحان اللہ غوث دا اللہ نم لوی غوث دے نو اغو تا نو معلوم اغو اینا دا اللہ زنو معلوم نشه تو بوتو خوی انش بوتو خوی خلطا علمو لو سمیع ويقول الانسان درم سبق تخويفونا د سزاگان و ذکر او د رحمتونو د جنتونو ذکر او زورنی په انکار د اصول باندې اول زورنا په انکار د قیامت باندې وای بندا چې کله مرشم ای بیا به وخت کې شم لسوفا نظر د اخرج حیا چې به وخت کې شم بیا ژوندې نه دانش کیدره الله دې دا خبرې کوي ولیاد نه دې بندا ته چې پیدا کړم موږ مخکې انو دې سوم چنو نسو اس نو خبر ختم نو کنزا اکدم پر اب دی یقینا غون بکم دو ٹول اشیطان سرا بیا برو با سمگا بیا بر حاضر کو دو ٹول خام خا چا پیر جان نمنا جیسی ان پر پالور غور دی دیری پاستر غور دی دیری نسکور د یری نا مخ کی تاسو نو سر کنا سر ها مومن کی ینظرون من طرف خفیین کتبو تم نشی ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعا الی کتاب سورہ جاسیہ کی لستی کل امت جاسیہ حول جہنم جسیہ بیا ابا سمنگا دہارے رائنا شیا الجماعت المتعاونون علی امر من الامور شاعہ شیعا تبعہ یتبع تبعا نو طول چسوک مرگریو دا غیر داری نبر ابا سمنگا کم یو چ زیاد سخت و مہربان اللہ نہ فرمائے کی نہ فرمانے کی یعنی قائد لیڈر ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بعاصلیہ بیا منگ خو پوے پا چا بانی چ زیاد لائق دے پ جہنم دے سولو قیادت والا مخ کے نور پسی ام منکم اللہ والا ٹول یارا دا عذاب نہ نشتے استا سن چوک لیکن تلن کے جہنم تا ددا فیصلہ پ ذمہ دار رب دی پخا شوی مخکینا حتمان پخا مقضی ان فیصلہ شوی مخکینا اللہ کرے دا داو پورا کئی نو جہنم تا طول زی ثم ننجی اللذین اتقو ورزر الظالمین فی حاجتی بیا بچو آچدانی بچ کرے دا اللہ دا حق دا وولونا اتقو دا اللہ حق نو وولے دا بندہ حق کوئی خواہ بچ کی وچدا اللہ حق وولے نانے بچ کی بیا با بچ کو آگا چوک چیزان بچ ساتلے اپری بدو ظالمان پاگئے کی پرس نسکور غردی دلی دا واری دوها مانا جنہنم تتلون کی ورو تلل ندی مانا با اسم منو نجی اللذین تقوی ذکر کو یا ورو پا مانا دا تیرے دلو بانے ہر چوک ساسونا پا جہنم تیری دون کیا دے خدے و کفت دے دا غیر دو مطلب عالمان ذکر گئی یو دا چی پل جنت تا دا پوری پکی دو چی کم پل دے صراط نو دا پا جہنم بانی خور دے پا جہنم بانی بزی نرے دا ویختنا او تیروی دا تیغنا او گیر چا پیرو تا کلالیب کنڈیم لگی دلی لکا غنی چی شوی تا بنخلی پا دی تیری دی نو دا طول چیزی پا جہنم با تیری گی نیک دیو کبت جنو بد تی نرگڑیو تا پل پل درجی لفظی نیکان با پاتی کی اگر با تیری گی بعض علمان ویلی دا چی تلل دی پا جہنم بانی طول پا جہنم تیری گی ایماندارون اب ایمانون ایماندار لکه اس چی پز مکا روان دے تکلیف ہوتا نئی دا شانتال تک چی پا ور روان دے پس کارا رو تکلیف ہوتا نیشتا دے او بلکہ عدیث کی دار آزی چی جہنم بچی غیو باسی جز یا مؤمن فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى عَلَى هَبِي ایماندار گرندیشا گرندیشا ستا ایمانی رانا زما لمبی مڑے کڑی ستا نہ مات تکلیف را رسی تو خو تکلیف دی نہ رسو چاہتا نو تا گرندیشا چی مات تکلیف نہیں ستا پتلو مات تکلیف زما وور مری او تاو می کمی گی جز یا مومن دوار مانی علیمانو کڑی دو دوار مانی سیدی جہنم تا تلل پا پولیسویرات تلل پولیسویرات بانی آغا چوک دی چه دا جهنم دتلو یعنی معمولی تکلیف علوم نده مقرر او پا دی بانی تیری گی پا جهنم با آغا چوک تیری گی چه تا لگا یرا پی تیرول غواری عمارو که تا فرق شن رو لگا یرا پی تیرول غواری دی با پی جهنم بانی تیر باسیو خود دل دا یرا قدری کافی دا تکلیف دا نور نیشتی براس پی نیلگی ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فی عاجزیا دوی مرتنا زورنا پا انکار دا قرآن باندی ابی ادبی دا قرآن اعراض دا قرآن نا کلی چی بین شدو تایا چنزو من بینات سرگن وای کافر ایمان والو ببارک ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندی تاسو خوشالی دی خوشالی دی کم دی تاسو خوشالی دار توخه پنیټه باندې غولے کې پنیټه به خوشالی را کې بیا برا کئ کافر وی ببارک ایماندارو کې کما یو اڈلا دی دو دونا غورا دا مقامن پزے و احسن ندی نو خسته د وجری د مجلس د چا کو رو ګور نه ما دې کوړتا و ګورا د شپک کمری می جوړی کړی دی دو منزلہ میں جوڑ کر دے لیکن پکیتا ڈبل بیڈ میں چوڑے دے پکیتا ادی کرسو تو گورا دی میزون تو گورا ادی گوٹ کی اور تو گورا ارا کمرہ کے غلخانہ جوڑا کرے دے لیکن جو بلکہ سبی شوید غلن خدا ہم غرق خود طرف تو جوڑا کر جاتا ارا کوٹا کی بینجیہ جوڑ کر دے دی تو گورا بیت الخلاگان میں جو دا پلسون میں وردے برطانیین را وڑی دی دا سڑی کو جو کرے اگلی آزین زیرونا چیزونا میزونا چیزی سر طول امریکین را وڑی میت خدای دا غرکا نو دلتا کی جو دی لیتی چرو چیتا را گی دی آگا دا امریکین را پیسی را وڑا احسانو ندیه و بچه زما کورتا و گورا راشا چی پا کمرو دیو گردم او جره تا زما و گورا او جره گوری نا شپک کمری دی ای دامی پا که تدغا جو ام اوٹر جو بکوزی تشه اتم پنیٹا را کی پنیٹا دل کر در کی جدی جنت اندر کی آسن ندی تو خانے خبر دن دیر میں تباہ کڑی نیرا دیر میں تباہ کڑی مکھ دونا پیڑو والا او دو دوری ینا پکا تو کی لی نمود کی لی دل کی دا شو تا بیچ چتا نور پین دے لگے دلے خلق وی کا لک دو مو پے پیرے وچی دا سیز نا زولی دا سی جے پکا تو بجرن درمانی نے وین را دانگی دا سی نچ نظر پے بگی پوشکو صورت دا سی نا زولی ابل خواہ دولت و اسباب بانی دونوں ڈیر جا تو اغمی تباہ کر دی نہ دے رہا تو شیرے ومن کان فی الضلال فلیمدد له الرحمن مدا زورن اور اٹن پا دنیا ناز دی کنا نہ چوک چیرے پا گمراہی کی اپا مال بانی زان کامیاب گنی نہ ڈیر دی اور کی دلا مہربان اللہ مدن ڈیر اور کول اگو دیو کول اللہ دا دولتونا تردی چیوینی آتا چینی یرولشی عذاب یا مقرر گائے نو پتہ بوتو لگی چہ سوک دے بدتر دزے واز و فجندن اکمزور دلخ کر دا چار دلہ کم دا دا بوتا پتہ لگی امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وی مباحلت دا مشرکین سرا دا اگر قول لے دا مشرکان سرا مباحلہ مطلب سو چہ سوک پنا کرے اللہ تعالی دیر دولت ورکا د یہود سر و دیسائن سر و مباحلہ پا دیو چھ سوک پناقی اللہ تباہی کی فنجال لعنت اللہ علی الکاذبین او دلتا کی پا دنیا ناز دے دو چھ سوک پناقی دے پا دنیا بانی ناز دے دنیا دو وجن پناقی دے اللہ دولت دیر ورکا چھ نورم کافر شی چھ سوکو برے چھ اٹھولی کی فلیمدد اللہ الرحمن اگود دی کی ادتا تا پڑے مہربان اللہ اگدول دولت تیری رولی عذاب راشی بیا با پتا پتا ولیم وزید اللہ الذین اهتدوا ذاتی اللہ تعالی چ پسمروان شی چول ذاتی ہدایت من استقامت یزیدهم استقامتا علی الدین تثبتا علی الدین پات کی دین کی نے ایک بہتر دی رب سغری و بدلا و خیر مردن اڑی غری لے کر دے دو افرایت الذی کفر بیاتنا وقال لو تن مالا و ولدان انکار دی قیامت او دا غی سرا دا اللہ رب العالمین قدرت دا قیامت قیاس پا دنیا بانی دنیا کی رکوی علت برای صورت کاف کی مدایت خولو کرن خیال نی دیا گا چاہتا چی کفر کی دایتون زمان او اخام خارا کولی بشی مال مال و اولاد مکہ معظمہ کی صحابیو رضی اللہ تعالی اغب توری چڑی بے جوڑو لی زید ابن ارقم دی غالبان کبلیو دی چڑی بے جوڑو لی ناغا کافر لی چاڑا جوڑا کردیو پیسے چکوتی نو پیسے دے مسلمان سنا پیسے نو اور کولی نو دو تو بیا پر مطالبہ کرو پیسے را کا وی کافر شنو ناغی نکافر کی کم چی تمر شی بیا جوندے شنو نکافر کی کم وی بیا جوندن پر کیم شی بیا وی زال تا بیا زمانہ غوڑا آل تا بتا سا غم نی کنا تب آل تا مخواری ما سا غب آل تا می بیا زمانہ آل تا غوڑا وی آل تا بتا کم دی ہمارا بیل ترا کی کنا تارے دل تنی در کڑی ال تم نظر کی مارے دل ترا کڑی ال تبرا کی لو تن مالا و ولدا اطلع الغیب اطلع علی خبر شے دے پر غیب بانی سبانی حالت یعنی ولید مہربان اللہ سرا مضبوط خبرہ لا الہ الا اللہ عقیدہ دا لو دا اللہ سره مضبوط کړی دی کله کړی دی چې بری جنت تل شین دا هم نشي لیکون منگا سچی وای دی جاتو منگا در عذاب نمت دن جاتو سات پا ساتی بول جاتو اب پاتی شما تاغا سچی دی وی چو وی دی دی وی در زما دی کنه عزت تی مال لی دولت تی اولاد در طول ما تو پاس شو عرابشی را فردن تشتور یوازی مانا چو تشتور تشتور سخنیشه نمال نا اولاد یا فردن تنی تنها دل و سرنیشتر ذکر دو خبری کلی دی کنه یو مال لے بل اولاد بوتی انہو لو تین مالا و ولدا اطلع الغیب کلا نا نا دا سنا دا سنکتو ما یقول لیکلی دی اولی کل منگا چی دے وائی چی دا زما دی جاتم ندا دلد آزاب نزیاتول اپ پاتی شمگتا چی دے وائی زما دی را پشی تشتور واتخذو من دون اللہ آلیا زورن پا شرک زورن پا اعراض دا کتاب